但愿我们每一个人一心一意的要来聆听主的话语。 Bila Roh Kudus datang menolong kami. 但愿圣灵帮助我们每一位。 Tanpa pertolongan Roh Kudus, semua firman-Mu akan sia-sia diberitakan. 若是没有圣灵的帮助，我们所听的是虚空的。 Berilah kami hati yang sungguh-sungguh rendah hati untuk menyambut firman Tuhan. Bila setiap diri kami menjadi pendengar-pendengar yang baik. Biarlah kami semua pun menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami berserah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Pembacaan Alkitab terdapat di Injil Yohanes pasal 11. 我们所要读的经文是起自约翰福音十一章。 Ayat 55 sampai pasal 12 ayat 8. 从55节一直念到第12章的第8节。 Injil Yohanes pasal 11 ayat 55. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang juga ia ke pesta? Sementara itu imam yang kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak nawatu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak nawarstu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang dan disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yohanes 福音 11 章 55 一直到12节的第8节，犹太人的逾越到近了，有许多人从乡下上耶路撒冷去，要在逾越前洁净自己。他们就寻找耶稣，站在殿里彼此说，你们的意思如何？他不来过节吗？那时祭司长和法利赛人早已吩咐说，若有人知道耶稣在那里，就要报名好去拿他。逾越前六日，耶稣来到伯大尼，就是他叫拉撒路从死里复活之处，有人在那里给耶稣预备宴席。马大事后，拉撒路也在那同耶稣作席的人中。玛利亚就拿着一斤极贵的真拿大香膏抹耶稣的脚，又用自己头发去擦，屋里就满了香气。有一个门徒，就是那要卖耶稣的加略人犹大，说，这香膏为什么不卖30两银子周济穷人呢？他说这话并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊常取去中所存的。耶稣说，由他吧，他是为我安葬之日存留的， 因为常有穷人和你们同在，这是你们不常有我。 Shalom, saudara-saudara. 主内弟兄姐妹平安。 Selamat hari ulang tahun ke-30. 恭祝本堂30周年，庆祝。 Pernah dengar ada orang mengatakan sebenarnya Allah menciptakan manusia hanya berusia 30 tahun. 是不是我们曾听到上帝创造人类只有30岁？ Ini ceritanya nggak tahu dari mana. 这个故事不知道从哪里来。 Nah, katanya waktu Tuhan menciptakan manusia kasih manusia hanya 30 tahun. 听说当上帝创造人类的时候只有给他们30岁而已。 Sudah harus selesai semua hidupnya. 只有结束他们的工作。 Allah juga menciptakan, akhirnya Allah memberikan dia seekor kerbau untuk menolong dia karena dia harus cocok tanah untuk dapat makan. 然而，上帝也造了一条牛给人类，就是帮助他们来耕田。 Waktu itu juga kasih kerbau itu 30 tahun usianya. 也给这个一条这头牛30岁。 Tapi kerbau itu tahu diri. 可是这头牛知道。 Katanya lebih baik saya hanya 10 tahun, saya nggak mau sampai 30 tahun. 听说这头牛也不拒绝30年，可是他也愿意接受10年而已。 Manusia bilang kalau dia nggak mau, gua mau ini. Dia tambah lagi usia 20 tahun untuk manusia. 人类说，若是这头牛不要，就给我们吧，就再加20岁。 Kemudian Allah juga menciptakan seekor anjing untuk bantu manusia itu menjaga rumah. 然而，上帝也造了一条狗，帮助这个人类来看顾他们的家。 Juga kasih dia 30 tahun usianya. 也是给这条狗30岁。 Tapi anjing mengatakan saya perlu 10 tahun hidup di dunia ini terlalu capek kalau terlalu lama. 可是这条狗也拒绝了，他说活在这个世界太忙碌太劳累了，我只要10年而已。 Manusia bilang lebih baik.Kasih gua lebih baik panjang umur lebih bagus. Nah, 人类也说给我吧，更好是长岁。 Nah, tambah 20 tahun untuk manusia lagi. 然后再加20岁给人类。 Tuhan juga menciptakan seekor monyet untuk menjadi teman manusia. 然后上帝也造了一这猴子陪伴人类。 Juga kasih dia 30 tahun. 也给这个猴子30岁。 Monyet bilang gua hanya perlu 10 tahun. 猴子也说我只需要10岁。 Manusia bilang gua mau ambil ini 20 tahun lagi. 人类又说我再拿起这个20年。 Nah, manusia sekarang sudah ada berapa usianya? 人类有多少岁呢？ 30 tahun. 30岁。 Tambah 20 tahun lagi. 再加20岁。 Kerja keras sebagai kerbau. 努力的工作就好像一条牛。 Sampai 50 tahun. 一直到50岁， sudah 50 tahun， 然后到了50岁， ada 20 tahun sebagai apa？ 20岁成为什么呢？ jaga rumah， 就是看守家。 ada seorang sudah katanya dia menjadi MC katanya。 有一个人就是他就好像看守这个孙子一样。 dia bilang itu momok cucu MC， ada。 MC 就是看守。 jadi usianya menjadi anjing， sudah itu tambah 20 tahun sebagai apa？ 再加20岁成为什么呢？ Monyet， udah tua itu mukanya juga seperti monyet gitu. 已经老了，他的脸皱纹就好像猴子一样。 Saudaraku yang kasih， 亲爱的弟兄姐妹， hari ini sudah 30 tahun。 今天本教会已经30年了。 Selanjutnya mau apa？ 继续要做什么呢？ Ya nggak mau menjadi kerbau anjing atau monyet nggak mau。 不要成为一条牛，还是一条狗，还是成为猴子。 Kita semua tetap menjadi anak Tuhan。 我们仍然要成为神的儿女。 Berikan terbaik kepada Tuhan。 献上最好的给主。 Kalian semuanya sudah berikan terbaik kepada Tuhan？ 是否我们大家已经献上最好给主呢？ Sudah belum？ 已经献上了吗？ Sudah atau belum？ 献上了吗？ Sudah atau belum？ 献上了吗？ Wah, nggak berani ngomong。 不敢回答。 Karena kalau bilang sudah。Selesai khotbah, nggak usah khotbah lagi. Joseph 已经说已经献上了这个故事，讲到就结束了。 Saudaraku yang kasih， 亲爱的弟兄姐妹。 Tadi kita baca satu perikop， 刚才我们读了一段的经文。 Ada 4 orang telah memberi yang terbaik， 有4个人物已经献上最好的给主。 Yang pertama， 第一个 Simon， orang yang sakit lepra， yang sakit kusta， 就是长大马蜂的西门。 Nah, di sini tidak sebut namanya。 在约翰福音没有说到他的名字。 Kalau kita cek yang Injil yang lain ada tulis jelas. Joseph, 我们看其他的福音说得很清楚。 Umpamanya Markus 14 ayat 3. 就是在马可福音14章3节。 Simon seorang yang sakit kusta yang berat sekali. Simon 长大马蜂，他的病已经很重了。 Kalau dia masih sakit kusta. 就是他还长大嘛， tidak mungkin dia bisa menjamu Yesus. 不可能他能够来为耶稣预备宴席。 Karena harus dikucilkan, 因为他要被抛弃。 Sekarang dia bisa menjamu Yesus. 现在他可以来预备宴席给主。 Bisa bersama-sama dengan orang-orang banyak, 能够与众人一同。 Berarti dia sudah disembuhkan. 他的医治，他就是已经得到医治了。 Nah, kita yakin dia pasti disembuhkan oleh Tuhan Yesus. 他深信他可以得到医治。 Orang sudah bersembuh, disembuh oleh Tuhan Yesus, mau bersyukur. 他得到医治了，他要来感恩。 Mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. 献上最好的给主。 Dia orang kaya. 他是有钱人。 Maka dia bisa mengundang Tuhan Yesus dan teman-teman makan bersama. 他可以邀请主耶稣与他的朋友一同来吃。 Orang Tionghoa juga banyak seperti begitu. 中国人也是如此。 Kalau mau mengucap syukur, 就是要感恩。 Seringkali apa? Pesta makan. 就是举行宴席。 Hari ini ada pesta makan nggak? 今天在教会有宴席吗？ Katanya sore mungkin ya, supaya Pak Luther nggak usah ikut lah. 也许在下午有。 Saudara-saudaraku yang kasih. 亲爱的弟兄姐妹， Simon sakit lepra, dia melayani Tuhan, dia mempersembahkan Tuhan dengan pesta makan. Simon Peter 长大马蜂了，他得到医治，他预备宴席为主。 Yang kedua, 第二个， Martha, 马大， dia melayani, 他来侍奉主。 Melayani itulah talentanya, 用他的才干来侍奉主。 Orang mau mengucap syukur kepada Tuhan, 一个人要来为主感恩。 Harus mau melayani. 就是要来服侍主。 Tadi ada orang melayani dengan menyanyi. 刚才有人借着诗歌来赞美主。 Kami mau melayani dengan talenta kita. 就是借着我们的恩赐来为主工作。 Oh, hari ini banyak talenta yang diucapkan untuk menyatakan kita mau melayani Tuhan. 现在有我们有得到很多的恩赐，我们可以来为主工作。 Maria sebelumnya pernah melayani tapi ngomel-ngomel. 马大之前为主工作，可是用卖烟的方式。 Kalau orang melayani sampai melayani sampai ngomel-ngomel, ini pelayanannya nol. 就是一个人为主工作用卖烟的方式是零的。 Sekarang dia dengan sepenuh hati sepenuh jiwa mau melayani. 可是现在他是用一心一意的来为主工作。 Karena dia mau berikan terbaik kepada Tuhan. 因为他要把最好的献上于主。 Yang ketiga. 第三个。 Lazarus. 拉撒路， dia juga melayani dengan terbaik. 他也是来服侍主用最好的。 Sebelumnya keluarganya kalau ada kebaktian dia tidak pernah mau ikut. 之前当他的家庭有聚会，他不曾参加。 Akhirnya dia meninggal. 然而他去过世了。 Tuhan Yesus bangkitkan dia kembali. 然而耶稣把他从死里复活。 Injil Yohanes pasal 11. 约翰福音是一章。 Tercatat bahwa dia sudah mati, bangkitkan kembali. 他已经死了，可是从死里复活。 Sekarang dia mau bersyukur. 现在他要感恩。 Sekarang setiap kali bersama dengan Yesus dia harus hadir. 每一次他与主同在， 他都有拉撒路。 Permisi tanya. 请问。 Sekarang setiap diri kita tiap minggu bagaimanapun ikut kebaktian atau tidak? 每一个星期是不是我们都有来参加聚会呢？ Ya atau tidak? 是还是不是？ Hujan keras juga datang? 虽然下雨也来吗？ Datang?Hujan batu datang tak? Oh, mana ada hujan batu? Nali usia setoran. Tapi kalau kita diancam, mau tetap mau datang tak? 就是我们被要挟，是不是我们还要来参加聚会？ Ada satu daerah. 有一个地方。 Mereka ke gereja itu naik becak. 他们到教会要骑三轮车。 Tapi orang-orang ada orang-orang yang lain agama sana melarang mereka ke gereja. 可是有别的宗教的人。禁止他们不可以去教会。 Di pojok-pojok jalan semuanya panggil mereka turun, tidak boleh naik becak. 到山马路就叫他们下，不可以坐三轮车。 Harus jalan kaki. 要走路。 Melarang mereka datang. Mereka datang ke gereja. 他们来教会。 Tapi orang tetap mau datang. 他们仍然去教会。 Wah, hebat sekali. 这是很特别的。 Tapi seringkali diancam. 时常得到要挟。 Kamu sekarang ke gereja? Ya. 现在去教会是。 Nanti pulangnya awas. Joseph, 等一下回去散会的时候要小心。 Awas kalau nanti pulang. 散会的时候要小心。 Kalau Anda dan saya jadi nak ke gereja. Joseph, 你我得到威胁，成吗去教会？ Masih jadi ke gereja Anda? 还成去教会吗？ Kalau saya ke gereja harus diancam, harus dibunuh untuk apa? Joseph, 我去教会得到威胁，要被杀掉。 有什么用处? Dahulu Lazarus tidak mau ke gereja. 从前拉萨路也不要去教会。 Sekarang dia berani datang. 现在他勇敢来了。 Ada ancaman dia datang. 虽然有威胁他也来了。 Inilah kesaksiannya. 这就是他的见证。 Oh saudaraku, 亲爱的弟兄姐妹, sudah ada tiga orang memberi yang terbaik. 有三个人物已经献上最好的。 Baik pesta. 把宴席献上。 Baik melayani. 把一心一意的献上。 Baik bersaksi. 来做见证。 Dengan, sekarang kita mau fokus bicara tentang Maria. 现在我们要集中，我们要来谈有关玛利亚。 Tentang Maria ini memberi terbaik. Maria 也献上最好的。 Ini bingung bagi saya. 这个事情对我来说彷徨。 Untuk dibawakan dalam khotbah. 就是要来今天来证道的。 Kenapa? 为什么呢? Kita sudah tahu ceritanya. 我们已经知道了他的故事。 Dia memberi yang terbaik. 他献上最好的。 Tapi sekarang kita bagaimana mencontohi dia? 现在我们如何来, ,像 Maria 一样? Kalau mau seperti Simon Petrus, bisa kan? 就是要像 Simon Peter, 能够。 Hari ini saya ucapkan syukur. 现在我, 今天我有感恩。 Memberi pesta. 举行宴席。 Wah, kasih yang terbaik. 献上最好的。 Berapa hari yang lalu? 几天前。 Seorang dia kasih pesta di rumah. 有一个人举行宴席在家里。 Wah, dia bilang saya mau pesta pakai sate. 就是用这个沙爹来做他的宴席。 Rumahnya di Tangerang. 他的家就是在Tangerang地方。 Tapi dia cari satenya di daerah Puri sana. 可是找这个沙爹是在Puri的地方。 Di sana baru sate ayam. 有鸡肉的沙爹。 Ah, kalau di Tangerangnya terkenalnya sate babi. Dia bilang, di sini semua sudah bosan makan sate babi. Maka dia sengaja pergi ke sana untuk beli sate ayam. Tidak tanggung-tanggung 200 tusuk sate. Wah. 200只的 sate. Pesta dengan keluarga. 就是以他的家人一起来宴席。 Wah, ini dia sepenuh hati. 就是一心一意的. Kalau kita mau belajar seperti Simon, okay. 就是要学习像西门一样是可以. Belajar seperti Martha, okay. 学习像马大一样是可以. Belajar seperti Lazarus juga tidak terlalu sulit. 学习像拉萨路一样也不. Orang ancam aku. 有人威胁. Gua tetap mau ke gereja. 我们仍然来教会. Gua sakit dikit tetap mau ke gereja. 一点的疾病也仍然来教会. Wah, apalagi ada gereja tertentu. 有一个特别的教会. Kalau orang setia satu tahun ke gereja nanti dapat door prize. 一个忠心的信徒一年一次来教会，他得到奖赏。 Wah, gerejanya penuh selalu. 因此他的教会一直满座的。 Karena ada orang kasih door prize. 因为有人献上礼物。 Tapi saudaraku, 可是亲爱弟兄姐妹, kita mau ke gereja. 我们来教会。 Bukan karena kita mau dapat sesuatu. 不是我们要得到。 东西, tapi kita sudah diberi anugerah Tuhan. Sudah diberi keselamatan kepada kita. Kalau seorang melayani, 就是一个人侍奉, kalau seorang bersaksi, 就是一个人做见证, ada dua macam orang. 有两种的人, satu, 一种, karena aku melayani, aku pasti diberkati. 因为我侍奉, 我必定得到祝福. Kedua, 第二种的人, aku melayani, 我侍奉, aku bersaksi, 我做见证, karena aku sudah diberkati, 因为我已经领受了祝福. Saudara, 亲爱弟兄姐妹, yang pertama atau kedua? 第一种人是第二种人, mana lebih baik? 哪一个更好? Keberapa? Keberapa? Kedua. 第二种的人, kita melayani sudah dibayar atau belum? 我们侍奉已经得到奖赏了吗? Belum dibayar atau sudah dibayar? 已经得到奖赏还是没有? Hah? Sudah. 已经得到了. Dibayar oleh darah Yesus yang paling mahal. 就是用主的最贵的血来. Setiap diri kita, 每一个人, kalau memberi terbaik, 把最好的献上. Karena kita terlebih dahulu sudah diberi oleh Tuhan. 因为我们已经得到了从主最好的. Dua macam persembahan. 有两种的奉献. Yang pertama, 第一种, saya beri persembahan, 我献上奉献, sehingga Tuhan berkatilah aku. 主要祝福我, oh berkati aku dengan buka tingkat-tingkat langit, berkati aku sepenuhnya sebesar-besarnya. 打开天上的窗户, 请下他的祝福给我们, dia memberi persembahan supaya diberkati. 他们献上奉献好像得到祝福. Yang kedua, 第二种的人, saya memberi persembahan, 我奉献, semua karena anugerah Tuhan. 是因所有的主的恩典. Saya memberi persembahan, 我奉献, semuanya ini karena Tuhan terlebih dahulu berikan kepadaku. 因为主已经先赐给我, saya memberi persembahan, 我献上奉献, karena aku tergerak oleh kasih Tuhan yang begitu besar. 我受感动因为主的爱是何等的大. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagiku di kayu salib. 为我牺牲死在十字架上, aku memberi persembahan, 我献上奉献, bukan mau diberkati, 不是要得到祝福, melainkan aku sudah diberkati. 可是我已经得到了祝福. Saudaraku yang kasih, 亲爱的弟兄姐妹, yang mana persembahannya lebih baik? 哪一种的奉献更好呢? Pertama atau kedua? 第一种还是第二种? Hah? Sama-sama angkat tangan, satu atau dua? Hah? Dua. 第二种的奉献. Wah, hebat sekali. Kita harus selalu memberi sesuatu karena aku sudah diberi. 我们要赐给一切东西，因为我们先得到了。 Karena Allah telah memberi segala yang terbaik untuk kita. 因为主已经献上最好的给我们。 Sehingga kita bisa memberi itu karena itu berkat Tuhan. 我们能够献上一切，因为主的祝福。 Kita mau belajar seperti Maria. 我们要学习像玛利亚一样。 Maria pada waktu itu, Maria 在那个时代, kalau mengatakan dia siapkan itu, dia punya gaji 1 tahun semuanya siap sedia persembahan. 他预备了他一年的薪水，就是愿意奉献. Oke, kalau sama belajar pada Maria, 就是我们要学习像玛利亚一样, gaji 1 tahun, 一年的薪水, tidak boleh pakai di mana-mana, 不可以使用在何处, gaji 1 tahun, 一年的薪水, dikumpulkan, 聚在一起, beli banyak yang mahal, 买最贵的真拿大香膏, persembahan kepada Yesus, 奉献给主耶稣. Siap belum? Siap enggak? 预备好吗? Wah, enggak jadilah. Oh, 不成了. Gaji 1 tahun, 一年的薪水, tidak pakai-pakai semuanya, 没有用在何处, semuanya untuk persembahan, 所有都奉献于主. Katanya beri yang terbaik, 就是要把最好的献上. Tidak mudah, 不容易. Seandainya sudah beli minyak nawas yang termahal, 虽然我们能买最贵的真拿大香膏, praktisnya bagaimana aplikasinya? 要实行出来是如何呢? Ada orang juallah bagi orang miskin. 有人说, 把这个香膏卖出去周济穷人. Karena kita bantu orang miskin, berarti kita berbuat sesuatu untuk diri Yesus. 我们帮助穷人也是做了一点小事为主而做. Boleh juga, 也是可以. Tetapi, 可是, ini kan diejek oleh si Yudas. 可是在这里得到 加略人犹大的讥笑. Tapi sebenarnya Yudas hatinya tidak untuk orang miskin. 其实他的心不是挂念着穷人. Dia pikir kalau ada banyak uang masuk di itu, dia pegang uang ya, nanti dia untuk dirinya sendiri. 他想就是这个, 他就是能够卖掉这个香膏得到的钱, 他可以, 自己用. Karena Yudas dia semua termasuk seorang koruptor. 因为他是, 成为一个贪污的人. Tapi saudaraku yang kasih, 亲爱的弟兄姐妹, kita bagaimana aplikasikan firman Tuhan? 我们怎么样能够实行出来神的话语呢? Yaitu kita membangun gereja Tuhan, 就是我们来建造主的家, sebagai tubuh Kristus, 就是成为主的身体. Bila Roh Kudus yang menggerakkan kita memberikan, 让圣灵来推动我们, 让我们能够献上最好, apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, 好像我们能够献上什么给主, kita berikan, 我们献上, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, 照着圣灵的带领, Roh Kudus menggerakkan kita, 圣灵的推动, Maria dia didapat digerakkan oleh Roh Kudus. Maria mungsen ini tak pangcu. Biar Roh Kudus menolong dia untuk memahami firman Tuhan. Senik pangcu Maria yang dia nengko mengpai liao jie shen de huai. Sehingga waktu dia memberi persembahan. Hao jiang ta zai feng xian de shi hou. Apakah ini terbaik atau tidak baik? Sebuah dia so xian shang de shi zui hao de hai shi bu shi. Seharusnya siapa yang menilai? Sui lai Pingjia hata fengxian ne? Ah, Tuhan atau kita? Sebuah shang di hai shi wo men? Tuhan. Maka kita harus tahu isi hati Tuhan. Wo men yao zhi dao shang di de xin shi. Orang mau memberi yang terbaik. 一个人要献上最好, pertama-tama, 一点, dia harus tahu isi hati Tuhan. 还知道上帝的心思意念, pertama-tama, 一点, dia harus menjadi pendengar firman Tuhan yang baik. 还成为一个好的听者, Maria dia pernah dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maria 已经成为一个好的听道者, dia yang mengenal isi hati dari Tuhan. 他知道上帝的心思意念, dia mengenal makna kayu salib. 他知道这个十字架的意思, dia mengenal makna pengorbanan dari Tuhan Yesus. 他知道耶稣的牺牲的意思, dia biarlah dia dinilai oleh Tuhan, bukan dinilai oleh sesama manusia. 他得到耶稣的评价, 不是得到人类的评价. Sehingga waktu dia dikritik, 当他被指责的时候, dia diomelin, 他被埋怨的时候, dia tetap dengan sepenuh hati, dengan tenang hati mempersembahkan. 他仍然一心一意地来奉献给主. Dia dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa mempersembahkan. 他仍然一心一意地奉献于主. Yang kedua, 第二点, kalau kita memberi persembahan, 就是我们献上奉献, mau berikan yang terbaik, 要献上最好的. Permisi tanya, 请问, 1/10 atau 10/10? 是不是十分之一还是十乘除四? 1/10 atau 100%? 1/10还是100%? Yang mana? 哪一个? 1/10 atau 100%? 1/10还是100%? Sekarang diam semuanya. 现在已经大家静下来了. Belum Natal nih. 还没有圣诞. Sudah malam kudus. Selanjutnya apa? Sunyi senyap. 已经平安夜了. Kita harus memberi 1/10, dalam 10 ada 10% atau 100%? Jawab. Berapa? 10%. Harus ikut katisasi ulang lagi. Ya, saya chongxing jinju si taopang. 100%. Ya, fengxian 100%. Habis dong kalau saya memberikan 100%. Joseph fungsi 100%, 我们的钱完蛋了. Karena kita mengasihi Tuhan. 因为我们爱主. Sepenuh hati. Sepenuh hati. 一心. 尽心. 尽心. Sepenuh hati. Sepenuh jiwa. 尽心尽意. Sepenuh akal budi. Sepenuh kekuatan kita. 尽心尽意. 尽力的来爱主. Kalau harta benda berapa? Seharusnya berapa? Kalau sepenuh hati? Jose,用财富来算 100%. Iya,就是100%. Duh, gereja kan ngajar 10% toh. 教会教导只有十分之一. Ada dua pemahaman. 有两种的思想. Satu, 第一点, ini hanya satu yang paling dasar. 就是最基础的. Sekarang 10%. 现在是十分之一. Nanti harus tambah lagi nak? 然后要再加吗? Kalau duitnya dapat lebih banyak harus tambah lagi nak? 还要再加吗? Harus. Kalau income kamu 10 juta harus tambah lagi nak? 就是得到十条的, 薪水. Kalau sekarang gaji 10 juta, sekarang mau tambah harus kasih persembahan berapa? 2 juta. 就要奉献两条. Oh, artinya tambah lagi 10%-nya kan? 他的意思就是再加十分之一. Oh, gaji saya sekarang 20 juta. 现在的薪水20条. Harus kasih berapa? 要给多少呢? 30%. 就30%. Berarti harus kasih berapa? 6 juta. 就是6条. Lumayan, masih ada 14 juta ya. 还有14条自己用. Oke, sekarang gaji kamu sekarang tiap bulan dapat 100 juta. Sekarang singsui ijing tau 100 tiao le. Hah? Income-nya bersih loh 100 juta. Ce ijing women dedao de shi 100 tiao. Harus memberi persembahan berapa? Yao fengxian duosao ne? Harus memberi persembahan berapa? Ini semuanya belum dapat gaji 100 juta nih. Gak bisa pikir. Seandainya gaji kamu 100 juta bersih. Jadi, kita punya 100 tiao de singsui se na hui jia de. Kasih persembahan berapa? Yao fengxian duosao ne? Berapa ini? Fengxian duosao? Supaya Tuhan berkati lo. Hao zhang zu neng zhu fu da jia. Jangan 100 juta kasih 10 juta. Ngaji. Kalau 100 juta kasih berapa? Minimal 50 juta. Jisao我們要奉獻50條. Masih ada 50 juta kan? Ah, 還有自己用50條. Sekarang seandainya gaji kamu 1 miliar. Jisao我們的薪水是1億. 1000 juta. 1000條. Kasih persembahan berapa? Fengxian多少呢? Ini menguji imanmu nih. Kasih persembahan berapa? 考验大家要给多少呢? Berapa? Hah? Berapa? Semuanya? Pemakaian hidup bagaimana? Kalau 1 miliar 1000条 kasih berapa? 要奉献多少? Minimal berapa? 90% 最少要98%奉献. Berarti persembahan berapa? 900 juta. 就是900条奉献. Berarti kamu masih ada sisa berapa? Masih sisa berapa? 100 juta. 还有剩下100条. Sisanya ini sebenarnya milik siapa? 所剩下的其实是谁的呢? Sisanya 100 juta itu milik siapa? 剩下的其实是谁的呢? Milik diriku atau milik Tuhan juga? 自己的还是拥有耶稣拥有的? Maka orang memberi persembahan 因此就是一个人奉献. Harus dua pengertian. 有两个意思. Satu, 一个, jangan anggap sudah 10% sudah cukup. Belum. 不要以为十分之一奉献已经够了. Harus lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. 要一直增加。 Amin. Amin. Kedua, 要点, kalau kita memberi persembahan, 就是我们线上奉献, sekalipun sekarang income aku sudah susah lu, gaji hanya 2 juta. 虽然现在我们的薪水已经不够了，已经只2条而已. Gaji 2 juta seringkali enggak cukup. 这个薪水时常也不够. Kasih 200 200.000, waduh berat lu. 奉献200千觉得很重. Seberat bagaimana pun? 虽然很重, kita harus mengakui, 我们要承认, sekalipun gaji kecil, 虽然薪水很小, semuanya pemberian dari Tuhan. 这一切都是由主赐给我们的. Saya memberikan 200.000, 我奉献200千, untuk menyatakan, 为了, semuanya milik Tuhan, 就是所有的拥有主, semuanya saya mau persembahan kepada Tuhan. 通通要献给主, diwakili oleh 10% itu. 就是得到这个十分之一的代表. Nah, 十分之一的奉献来代表我们一切要奉献给主. Saudaraku yang kasih, 亲爱的弟兄姐妹, sehari ini saya harus menutup, saya harus menutup kebaktian khotbah saya. 现在来结束今天的讲道. Kalau kita memberi terbaik, 就是我们献上最好的, artinya harus berkorban. 就是我们要有牺牲. Apa? Berkorban. 要有牺牲. Tuhan Yesus terlebih dahulu berkorban. 主耶稣已经先为我们牺牲. Maka kita juga harus berkorban. 因此我们也要为主牺牲. Satu, 第一, korban uang. 就是牺牲我们的钱. Kedua, 第二, korban waktu. 牺牲我们的时间. Korban tenaga. 牺牲我们的能力. Korban talenta. 牺牲我们的才干. Ketiga, 第三, korban pikiran. 牺牲我们的思想. Keempat, 第四, korban nyawa. 就是献上我们的生命. Siapkan korban nyawa. 我们预备好牺牲我们的生命. Amin. Amin. Wah, aminnya pasti gak berani. Harus siap sedia, bukan harus langsung menjadi mati syahid, tapi harus siap korban nyawa. Yang kelima, harus korban apa? Korban perasaan. Seringkali korban perasaan itu juga paling susah loh. Maria telah menyatakan korban segala-galanya. Dia digomelin, tapi dia tetap setia memberikan. Bila Tuhan pelihara kita. Sudah 30 tahun. Mau melayani Tuhan tetap. Jangan menjadi monyet. Jangan menjadi mau jaga pintu saja, enggak ada waktu ke gereja. Kita tetap semuanya menjadi murid Kristus. Mau berikan yang apa? Terbaik. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu tidak sia-sia ditaburkan. Sehingga kami semuanya sungguh-sungguh, sepenuh hati, sepenuh jiwa, berikan yang terbaik. Sehingga hari ulang tahun yang ke-30 tahun ini memberi kami sesuatu inspirasi yang terbaik pula. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.